بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاغفر لهم بحرمتك. السلام عليكم ورحمة الله. วันนี้ก็จะเป็นคงจะเป็นช่วงสุดท้ายของหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องตลาดกับเรื่องยาเรื่องยาแล้วก็จะมีอีกหมวดนึงนะครับในสุรบัลบะกอแต่สำหรับช่วงนี้อายะห์231-232นั้นก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของเรื่องตลาดแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะครับจากสิ่งที่เราได้ศึกษามาแล้วเพราะฉะนั้นจะพบว่ามีบางเรื่องหรือบางอย่างเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับก็จะไม่อธิบายมากนะแต่ต้องการสัมผัสกับฮิกมะห์หรือเคล็ดลับและความยิ่งใหญ่ของบทบัญญัติอัลอิสลามที่ในเรื่องตลาดเรื่องยาแล้วก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าการยาสตรีคือการยาปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาได้อนุโมทและได้ตั้งกฎเกณฑ์ศาสนาได้อนุโมทและได้ตั้งกฎเกณฑ์การขอบเขตและกรอบชัดเจนการที่จะให้ปรากฏนั้นซึ่งสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายสามีและภรรยาและนั่นคือเอกลักษณ์ของอิสลามคือเรื่องการระบุสิทธิและการกล่าวถึงหน้าที่เมื่อได้รักษาสองประเด็นนี้คือสิทธิและหน้าที่นั้นความมั่นคงก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งนี้หลักการศาสนาอิสลามก็มีอีกเอกลักษณ์หนึ่งครับที่จะไม่มีในกฎหมายอื่นๆซึ่งเราได้ย้ำถึงเรื่องนี้โดยตลอดย่อมก็คือการคำนึงถึงบทบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่ามีข้อเกี่ยวพันกับการที่เราได้ปฏิบัติหลักการหรือบทบัญญัตินั้นตามบทบัญญัตินั้นเพราะเราเป็นบ่าวเราเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่ว่าเรากลัวกฎหมายหรือกลัวบทการลงโทษหรือค่าปรับหรือข้อตำหนิใดๆในสังคมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อัลกุรอานได้นั้นและเตือนสติของบรรดาผู้ศรัทธาโดยเฉพาะในเรื่องตลาดเรื่องยาสตรียาภรรยานั้นเมื่อส่วนเมื่อเรื่องการยาและเรื่องตลาดมันเกิดจากสภาพวิกฤตในครอบครัววิกฤตไม่ใช่ว่ารักกันแบบหวานๆมากแล้วก็ยืนจะตลาดขยายกันนั่นไม่ใช่ต้องมีที่ช็อกมีวิกฤตที่มันเกิดจากความโกรธความโมโหความที่ไม่พอใจสภาพเนี้ยสภาพวิกฤตเนี้ยก็จะทำให้คนบางคนอาจไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงหรือผู้ชายมีคนอ่านเข้ามาพูดถึงเรื่องตลาดแล้วก็เตือนสติแต่จะเป็นข้อสังเกตนะว่าคุณอ่านตรงนี้ไม่ได้เตือนฝ่ายผู้หญิงเลยอันนี้พวกฝ่ายที่ชอบโจมตีอิสลามนะครับไม่เอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ทำไมเรื่องเขาพูดถึงเรื่องสิทธิเรื่องการทำหน้าที่ผู้ที่จะถูกเตือนนะก็มีฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงไม่ได้ถูกเตือนนั่นหมายรวมว่าอัลกุรอาน ได้ถือว่าเป็นความจำเป็นหรือมีความสำคัญสำหรับฝ่ายชายเนี่ยที่ต้องดำรงไว้ซึ่งหลักการของศาสนาในเมื่ออิสลามได้ให้อำนาจในการงานให้กับผู้ชายฝ่ายผู้ชายคนที่จะรักษาซึ่งสิทธิของสตรีก็คือผู้ชายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยได้พูดถึงเรื่องผลของเรื่องนี้ทำไมล่ะผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในเรื่องการหย่าการที่จะถืออำนาจกรรมสิทธิ์ในการหย่าเพราะศักยภาพความสามารถของสตรีในการที่จะคุมสติปกครองบริหารครอบครัวและดำรงซึ่งความเป็นธรรมค่อนข้างน้อยไม่มีสตรีไม่ใช่หมายถึงว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะดีกว่าผู้ชายใช่ไหมบางคนว่าทำไมดูถูกผู้หญิงนี่ไงนายกของอังกฤษนายกของปากีสถานยกตัวอย่างอันสองอันคนสองคนไม่ปฏิเสธนี่แต่ดีก็ยังบอกเลยนี่ผู้หญิงที่สมบูรณ์ผู้หญิงที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยชัดมาเรียมابنة عمران من داك عيسى عليه السلام من داك النبي موسى فهي من فرعون سارة هاجر سنتين فرعية من النبي إبراهيم عائشة فالخديجة فهي النبي أمية أمية الله แต่ไม่ใช่หมายเราไม่มีแต่พูดถึงภาพรวมเขาบอกไปถามว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยมีกี่คนแล้วก็ส่วนอื่นถ้าเราเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วตรวจสอบด้วยสถิติที่ละเอียดนะมันก็เปอร์เซ็นต์น้อยนั่นก็หมายรวมว่าความสามารถและศักยภาพของสตรีไม่เหมือนผู้ชายนี่แน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องยิ้มมากนะครับเพราะเป็นที่เข้าใจเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติที่เราต้องยอมรับเรื่องหน้าที่และสิทธิในอัลกุรอานได้ระบุว่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงขั้นหนึ่งว่าเรื่องจะได้อะไรขึ้นนะครับที่มาดูสิทธิที่ศาสนาได้นั้นเกี่ยวกับบุรุษเกี่ยวกับผู้ชายเกี่ยวกับบรรดาสามีที่ต้องรักษาไว้มันก็เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากอายะก่อนหน้านี้เมื่อตลาดเมื่อยาแล้วจะมีสิทธิของสตรีของภรรยาที่เราต้องคืนให้เขาต้องทำให้เขาไม่ทำก็ไม่ดูหนุ่มเขาพูดอ่านก็ไว้เอาอิลลัฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสุรา31นะครับวะอิซาตัลลักตุมินนิสาอ์ฟะบะลาฆ์นะอัจละฮุนนะفأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقت من النساء لم يفقتوا يا بندعين في قرية إذا طلقتم يفقتوا بيا อันนิสาบรรดาหญิงก็คือภรรยาที่มีความชัดเจนนะว่าการหย่านี่ก็คือหย่าภรรยาของเราหย่าภรรยาชาวบ้านก็ไม่ใช่เขาอยู่วันนี้แล้วจะเออที่ให้เขาหย่าสั่งให้หย่านี่ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นะนอกจากว่าจะถูกมอบหมายตั้งกินถูกมอบหมายจากสามีให้ยาจะต้องมีพยานมอบหมายให้ยาแล้วก็ต้องมีพยานแต่อยู่ดีๆอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็ไปยุ่งกับพยาภรรยาชาวบ้านคนนี้ไม่ได้ฟาบะลักนะอัจละฮุนนะแล้วพวกนางถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้วบัดแล้วนะถึงอาจจะละหุ่นแต่กำหนดเวลาของพวกนางแล้วก็คืออิดดาของพวกนางอิดดาเนี่ยเราก็บอกแล้วก็คือระยะเวลาที่ต้องรอที่ต้องคอยกว่าจะพ้นซึ่งระยะเวลาที่จะได้อิสระจากการครองของสามีเมื่อถึงระยะเวลานั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าหลุดจากอิสลามหรือหลุดจากความเป็นภรรยาออกแล้วออกจากอำนาจคนแรกนะคนอื่นจะเข้ามาแต่งงานได้นะนี่ก็เราไม่บอกยังไงแต่พอถึงเวลาแล้วถึงอาจารย์แล้วเนี่ยมันจะถึงแก่อาจารย์นะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ก็คือเวลาที่กำหนดให้มาถึงว่าไอ้ดักนะก็อาจารย์ในสารับในสำนวนหมายถึงว่าความตายถึงแก่อาจารย์แต่นี่ไม่ใช่เนี่ยจะเรียกกรรมเกี่ยวกับไอ้ดักไอ้ดาราย่าเวลาของกรรมเนี่ยถ้าถือเวลาแล้วนี่สามสิบคนนะบีมาฮารุฟินก็จงยับยั้งนางไว้โดยชอบธรรมยับยั้งนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าถึงเวลาเนี่ยถ้าต้องการที่จะเป็นภรรยานะก็มีสองทางเลือกถ้ายังอยู่ในอิดะห์นี่ก็เรียกคืนเข้ามาถ้าเวลานี่มันหยุดไปแล้วนี่ก็ไปขอเขาอีกทีนึง ยับยั้งนี่หมายถึงว่าถ้าอยากจะให้เขาอยู่เป็นภรรยาดำรงชีวิตต่อไปเป็นภรรยาเนี่ยถ้ายังไงได้ยังไม่พ้นไปเนี่ยก็ยับยั้งให้เขาอยู่ไม่ต้องอย่าให้พ้นซึ่งไอ้ด้านของเขาหรือถ้าพ้นไปแล้วนี่ก็ไปขอเขาให้เขามาเป็นภรรยาที่ต้องไปขอแล้วก็แต่งงานใหม่นะเอาสริฮุฮุนนะบิมารูฟหรือไม่ถ้าไม่เอายืนยันในการหย่าตัดสินใจแล้วหรือไม่ก็จงปล่อยนางไปโดยชอบธรรมก็ทำนี่หมายถึงว่าเป็นมารุกนี่หมายถึงว่าโดยไม่มีจุลุมไม่ข่มเหงยังไงนี่แล้วตุนสิกูหุ่นนอบิรอรันนี่ตาก็ดูแล้วพวกเจ้าจงอย่ายับยั้งพวกนางไว้โดยมุ่งก่อความเดือดร้อนเพื่อพวกเจ้าจะได้ข่มเหงเป็นแก่เป็นแก่จะเอาเนี่ยก็ไม่เอาจะปล่อยนี่ก็ไม่ปล่อยมีใครบอกก่อนที่จะพ้นไอ้แดงนี่นะจะเรียกคืนกลับมาพอกลับมาแล้วนี่ก็ยาอีกแล้วทำอย่างนั้นตลอดก็ไม่ได้เรียกไม่ได้ยับยั้งให้อยู่เป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงแต่ต้องการข่มเหงรังแกต้องการข่มเหงรังแกเนี่ยว่าแล้วตุ้มชิกุหุ่นนะจะเบี้ยงเก็บไว้ดีรอรอนต่อความเสียหายความเดือดร้อนดีรอรอนที่นบีบอกว่าละดอรอรอวะละดีรอรอนละดอรอจะมีความเดือดร้อนมีความเสียหายให้แก่ตัวเองหรือก่อให้มีความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นก็ไม่ได้ไม่อนุญาตในหลักการอิสลามนี่จะเอาไปดูก็ที่จะเบี้ยงเนี่ยที่เรียกให้กลับไว้ที่เรียกให้กลับมาเนี่ยไม่ได้เรียกให้กลับเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขซึ่งกันและกันหรือเปล่าเรียกมาเนี่ยจะได้หย่าอีกทีนึงหย่าจะให้คอยไอ้ด้าต่อก่อนไอ้ด้าคนก่อนหย่าอีกทีนึงเรียกกลับอีกทีนึงพอเรียกกลับแล้วก็หย่าอีกทีนึง อย่างนั้นต่อหรือจ่าแต่ดูเพื่อเป็นการละเมิดหรือเป็นการรังแกว่าไม่ยาฟาลแวนิกะและผู้ใดกระทำเช่นนั้น ผู้ใดกระทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยฟะกัลวะละมะนัสะโดยแน่นอนเขาก็ข่มเหงตนเองเขาก็ข่มเหงตนเองหมายถึงว่าไม่ทำในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเขาถือว่าเป็นความผิดถือว่าฮารามแต่พูดถึงหลักการหรือกฎเกณฑ์ถ้าหากสตรีเนี่ยได้มีหลักฐานยืนยันได้ว่าที่ทำอย่างนี้เขาต้องการข่มเหงเขาศาลสามารถพิจารณาได้และดำเนินการอย่าให้สะดึงให้สะชักให้ตลาดโดยบังคับ อันนี้มันเกี่ยวกับกฎหมายโลกถ้ากฎหมายอาชีรการข่มเหงการยุ่งผู้อื่นโดยเฉพาะสตรีนั้นถ้าหากว่าตั้งใจก็ถือว่าเป็นกบิรอห์ การยุ่งนั้นในคุรานและสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุบทลงโทษชัดเจนเกี่ยวกับคนที่ซุลุมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะสิทธิของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺได้บอกว่าอินนัลบุลมะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลบุลมุบุลุมาตุนยามันเกียร์บุลอธรรมซุลุมความอธรรมนั้นซุลุมะเป็นความมืดในวันปรโลกความมืดอะไรความเมื่อมีไหมถึงว่าอนาคตนี่มันไม่ชัดเจนเราก็บอกทำไมมันมืดอย่างนี้อนาคตของนี่มันมืดเมื่อเนี่ยนี่ว่าไม่มีความหวังเลยแล้วถ้าวันเกียร์มันมีความหวังอะไปสวรรค์ได้อะยูนูมาความมืดมีไหมถึงว่าโอกาสเข้าสวรรค์นี่น้อยต้องไปนรกก่อนจะถือว่าเป็นกบิรอห์เป็นบาปใหญ่ที่ต้องระมัดระวังนะครับศาสนาที่ว่าการยุ่งกับคนหนึ่งคนใดนี่นะถ้าเป็นการยุ่งส่วนตัวถ้าการเป็นการยุ่งส่วนตัวต้องถือว่าเป็นปัญหาซึ่งกันและกันนะปัญหาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่ถ้าหากว่าการยุ่งหรือความอธรรมนั้นได้อธรรมต่อบุคคลที่จะเป็นตัวแทนแห่งสิ่งที่ศาสนาไม่ให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั่นจะถือว่าเป็นความอาธรรมหรือเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นอาธรรมบิดามารดาครอบครัวยุ่งไม่เหมือนทั่วไปยุ่งกับเพื่อนแกล้งเพื่อนแกล้งกันนะก็จะแกล้งเพื่อนนะไม่เหมือนแกล้งภรรยาทำไมพอข้อเกี่ยวพันระหว่างสามีกับภรรยานี่มันหนักกว่าอยู่กับเพื่อน อะไรที่เป็นข้อเกี่ยวพันนั้นก็เป็นเพื่อนแต่ระหว่างภรรยาสามีนี่หนักกว่านั้นเราได้บอกว่าวกัดอัคฮัซตุมมินกุมมีซากันกะลีซะไอ้ที่ว่าสัญญาระหว่างภรรยาสามีเป็นมีซากสัญญากะลีซะที่หนาแน่นที่มั่นคงเขาเป็นพระอริยะจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไอ้สองคนที่แปลกหน้านี่มาเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นอัลลอฮ์ได้ถือว่าการที่ใช้ตลาดในการข่มเหงรังแกไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องรังแกธรรมดานะอัลลอฮ์ได้ถือว่าเป็นการเยาะเย้ยหลักการของอัลลอฮ์ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا และจงอย่าถือเอาองค์การของอัลลอฮ์เป็นที่เย้ยหยันเย้ยยังไงก็นี่ไงตลาดอย่าพอก่อนพ้นในด้านนี้ก็กลับพอกลับแล้วก็อย่าให้ในก่อนพ้นในด้านก็ขับเนี่ยเยอะหลักการของอัลลอฮ์หรือใช้หลักการอัลลอฮ์เป็นเครื่องมือในการข่มเหงคนอื่นนั่นใช้หลักการของอิสลามในการข่มเหงรังแกคนอื่นนั่นแหละยิ่งใหญ่เหลือเกินคนเกเรนะนักแสดงหรือนักร้องหรือนักวาดภาพ เวลาเขาดูหมิ่นศาสนาเนี่ยเรื่องธรรมดาเพราะคนโง่เขลาอะธรรมดานี่หมายถึงว่าไม่ใช่ปล่อยนะบางคนพูดเลยธรรมดาสองคนไม่ใช่ธรรมดานี่หมายถึงว่ามันสมกับธรรมนัสสันดานคนชั้นต่ำเนี่ยแต่ถ้าหากว่าการเย้ยศาสนาการดูหมิ่นศาสนาเนี่ยหรือการเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือในการข่มเหงในการดูถูกศาสนาเอาศาสนาเป็นเครื่องมือในการดูถูกศาสนาถ้าเกิดจากคนที่มีความรู้ถ้าเกิดจากมุสลิมที่มีหลักการโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่ทำไมเพราะมันทำให้คนเข้าใจว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันทำได้อย่างเรื่องมุฮัลลิลและมุฮัลลัลละหูเรื่องละครนิกะห์เนี่ยแต่งให้เพื่อช่วยคนแรกนี่ก็ได้แต่งที่อธิบายที่ที่แล้วนะมันก็เหมือนกันนะจำได้ปะมีคนที่มาใหม่อาจจะงงว่าแต่งงามและตลาดไปแล้วนี่3ครั้งนี่นะแต่งอีกต่อแต่งอีกครั้งนึงไม่ได้แล้วต้องภรรยาคนนั้นมาไปแต่งงานผู้ชายอีกคนนึงพอแต่งงานผู้ชายแล้วถูกอย่างจากคนนั้นไม่ให้กลับมาแต่งงานคนแรกไม่ได้ทีนี้บางคนเราก็ไปทำละครนะแต่งเพื่อให้กลับแต่งโดยตั้งใจว่าจะอยากให้กลับมาอย่างคนแรกก็เอาศาสนาเนี่ยเอาหลักศาสนานี่มาเป็นเครื่องมือในการดูถูกในการถล่มศาสนาอะไรนะเรื่องอันตรายละครที่ในโลกนี้เลยมีบูชนะบูชนักแสดงอินเดียตลอดปีเนี่ยถล่มเห็นข้ามุสลิมทั่วโลกรังแกมุสลิมรังแกศาสนาทั่วโลกตลอดปีแล้วก็ต้นเดือนรอมฎอนเนี่ยทำเนียบขาวนี่เขาจะเชิญผู้นำมุสลิมเนี่ยมาละศีลอดแก้บวชนั่นก็ละครเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือในการหลอกชาวบ้านแล้วก็มีผู้นำมุสลิมก็เอาเรื่องศาสนานี่มาเป็นละครเช่นเดียวกันที่นี่เราอาจจะไม่เคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีละตัวละครแบบเนี้ยคนมุสลิมไม่เคยเห็นละหมาดเลยแต่พอช่วงอีดเนี่ยออกทีวีออกละหมาดพอออกละหมาดไม่เป็นตะกั่วไม่เป็นตะฮียะก็ไม่เป็นตะฮียะก็ไม่เป็นคนดาฟีเนี่ยเอาภาพเข้ามาละหมาดภาพละหมาดนะว่ามือซ้ายมือขวาคือซ้ายบนมือขวานี่แสดงว่าคนนี้ไม่เคยละหมาดหรือไม่เคยใครสอนเข้าใจไหมวางมือขวาบนมือซ้ายใช่ไหมไอ้นี่วางมือซ้ายบนมือขวาตอนกอดแต่เขาไม่ได้กอดอกวางใต้สะดือนะเอามือซ้ายเนี่ยมือขวานั่นแหละละครเช่นเดียวกันเรื่องศาสนานี่มาเป็นเครื่องมือในการที่จะหลอกลวงในการที่จะรังแกหรือข่มเหงคนอื่นนั่นนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไว้บอกว่าแล้วแต่ตะซีรุอายาติลลาฮิวุซูอะแล้วจงอย่าถือเอาองค์การของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่เลื่อนแต่กูรูนี่อัลลอฮฺตั้งมอญะฮ์อะลัยกุมละตุนรัมลิกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีแก่พวกเจ้าอุบกูรูรัมลิกเมื่อเราเมตตาละความเมตตาหรือความโปรดปรานของละต่อพวกเจ้าที่มีต่อพวกเจ้าโอ้นายเจลาอะไรกุมในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้านี่การดำลึกถึงบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่เป็นความเมตตาเนี่ยอันที่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องประหลาดนี่เป็นความเมตตา ทำไมเรามุสลิมเอามาเป็นเครื่องมือในการย้อยศาสนาหรือคือข่มเหงหรือข่มเหงรังแกสตรีเป็นบาปใหญ่เป็นกบีรอห์การตลาดนี่นะอัลลอฮ์บัญญัติไว้เนี่ยจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครอบครัวแต่บางคนเนี่ยเอาเรื่องตลาดเนี่ยเรื่องตลาดนี่มันเป็นการคือแก้ไขปัญหาอยู่กันไม่ได้แล้วเอาละครับเลิกกันศาสนาอื่นเลิกไม่ได้เลิกกันไม่ได้คริสต์เลิกไม่ได้นิกายที่หลังนิกายมาที่หลังจะเริ่มปรับปรุงบทบัญญัติของเขาศาสนาก็เลยบอกว่าอย่างชัดเจนว่าเรื่องตลาดนี่ก็เป็นความไม่ต่อจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่คนเอาเรื่องตลาดนี่มาเป็นวิกฤตมาสร้างเพื่อสร้างวิกฤตในครอบครัวว่าอะไรที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้เป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาเราก็อย่าเอามาเป็นปัญหาเอามาเป็นปัญหาคมคู่ด้วยคมคู่สตรีเนี่ยคมคู่ภรรยาเนี่ยเรื่องตลาดนี่ไม่บังควรนี่เป็นมารยาทอันดีของมุสลิมเดี๋ยวอย่านะเดี๋ยวเลิกกันนะเดี๋ยวไม่สวยงามไม่สง่าสำหรับครอบครัวที่ต้องสนิทสนมด้วยความรักด้วยความเคารพแต่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อการหย่านี่ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายนะขั้นสุดท้ายไม่ใช่ขั้นแรกเลยถึงศาสนาถือว่าภรรยาเนี่ยเรียกร้องให้ตลาดเนี่ยเรียกร้องให้สามีตลาดเนี่ยก็เป็นฮาราเป็นเรื่องที่ฮาราที่ต้องห้ามเหมือนกันและการที่สามีเนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการข่มเหงเนี่ยถือว่าเป็นการยื้อและการของอัลลอฮฺ سبحانهเราก็ให้เราเลือกเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์นะเป็นสิ่งที่เราได้ประทานลงมาเรื่องนี้เราก็ควรเราต้องรำลึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องตลาดที่เดียวทุกเรื่องที่ศาสนาได้บัญญัติไว้นั่นเป็นความโปรดปรานที่เราต้องภูมิใจและก็รำลึกขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะก่อความเสียหายให้แก่คนอื่นรำลึกก็บอกว่ารำลึกและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้ามินัลกิตาบิวัลฮิกมะอันได้แก่คำที่คืออัลกุรอานและบทบัญญัติวัลฮิกมะนี่เขาแปลวัลฮิกมะแปลว่าบทบัญญัติที่มีอยู่ในคำพีนั้นแต่บรรดาซะละฮุศอลิหหลายๆท่านได้อธิบายคำว่าอัลฮิกมะห์ก็คืออัชชุนนะห์ฮิกมะห์นี่ก็คืออัชชุนนะห์มินัลกิตาบิวัลฮิกมะห์คำที่ในกุรอานอัลฮิกมะห์แปลว่าอัชชุนนะห์เอามาจากไหนเอามาจากกุรอานเพราะท่านนบีอิบรอฮีมได้วิงวอนเรียนไปแล้วในซูเราะห์บักเราะห์ร็อบบานาวะบะอ์ซีฮิมرسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أو الله إبراهيم نبي وان دعاء الله نبي هاي تشاجع هاي بوك لعنه نبي إبراهيم نبي مي رسول كان كان أن كان هو الله كذو خوف نبي صان سن الكتاب والحكمة في تصان كتاب لا حكمة إما زمي بقوة كا الحكمة يبن กุรอานเหมือนกันนะแสดงว่ากุรอานนี่พูดซ้ำโคกับตะกร้อเพราะกุรอานพูดซ้ำโดยมีเหตุผลก็หมายถึงว่าถ้าเราอ่านตามสำนวนนะมีในคิตาบถ้าฮิกมะห์นี่แปลว่าคิตาบแล้วก็มีในคิตาบีวันคิตาบีซ้ำความหมายเดียวกันนะแต่ฮิกมะห์นี่มันต้องเป็นอย่างอื่นไม่ใช่คิตาบไม่ใช่กุรอานต้องเป็นอย่างอื่นและนบีได้สอนอะไรอื่นจากกุรอานก็มีแต่ซุนนะห์ละนั่นคือบทบัญญัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอินนีอูตีตุลกุรอานวะมิสละฮูมาฉันได้รับฉันได้สิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างฉันมี2กุรอานวะมิสละฮูมาเช่นกุรอานก็คือซุนนะห์คือคำพูดของท่าน ในฮะดีษนั้นตรัสถึงคุณมาอินทมัสสัตตุมบีนั้นตะบินฉันได้มอบไว้กับพวกท่านสิ่งที่พวกท่านเนี่ยสองสิ่งนี้ถ้าพวกท่านได้ยึดมั่นไว้เนี่ยจะไม่หลงติดในตะบินนูคิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีคิตาบกุรอานวะซุนนะตีและซุนนะห์ของฉันก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าจงรำลึกและภูมิใจและขอบคุณและชูกรต่อความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาอย่างพวกท่านเนี่ยคือกุรอานและซุนนะห์นี่เป็นหลักฐานสำหรับคนที่ปฏิเสธซุนนะห์เพราะกุรอานยีนที่ไม่เอาซุนนะห์นบีนะเขาถามว่าฮิกมาลีแปลว่าอะไรฮิกมาต้องทำฮิกมาลีแปลว่าอะไรแต่เขาบอกว่ากุรอานก็นี่ไงมีในกิตาบกุรอานมีแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าฮิกมาลีคือแนวคิดฮิกมาวิจารณญาณก็แสดงว่าท่านนบีได้สอนฮิกมาที่เป็นแนวคิดที่เป็นวิจารณญาณที่เป็นความเหมาะสมใช่ไหมอันนั้นนะที่นบีสอนอันนั้นนะเรียกอะไรอ่ะอันนั้นนะที่นบีสอนเนี่ยเรียกอะไรกันนะเราเนี่ยเนื้อหาที่นบีสอนนี่นะซอฮาบะห์นี่ไม่ใช่คนงูเขาได้บันทึกท่องจำอัลกุรอานทุกอักษรทุกอักษรแต่ซอฮาบะห์ก็รู้ว่าตำแหน่งของซุนนะห์นี่ไม่เหมือนกุรอานเขาก็ได้ท่องจำส่วนสำคัญของอัสซุนนะห์ที่มีความสำคัญที่มีบทบัญญัติที่ท่านนบีเน้นฉะนั้นเราจะเห็นฮะดีษซอฮีหแน่นอนที่เป็นบทบัญญัติที่เราต้องการนะที่เราต้องการซอฮาบะห์เนี่ยได้จารึกไว้ได้จดจำไว้ได้รายงานไว้อย่างสมบูรณ์และจะพบว่าส่วนมากนะครับฮะดีษดออีฟเนี่ยเมื่อพบมาฮะดีษดออีฟจะเห็นได้เลยว่าฮะดีษเนี่ยไม่ค่อยมีความจำเป็นในโครงสร้างของศาสนาแต่ส่วนฮะดีษซอฮีห์เนี่ยส่วนเรื่องสำคัญเลยนะจะเห็นว่ามีฮะดีษที่จะเสริมที่จะให้ข้ออธิบายเกี่ยวกับอัลกุรอานที่อาจจะไม่มีรายละเอียดแต่ซุนนะห์จะให้รายละเอียดและเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์นะครับว่าส่วนที่ซอฮาบะห์และตะบีอีนและบรรดานักเรียนฮะดีษได้รักษาไว้นะครับย่อมเป็นฮะดีษซอฮีห์และมีความจำเป็นและมีความสำคัญและเรื่องที่มาในสุนนะห์ก็ไม่มีส่วนที่มีความสำคัญและไม่มีเรื่องกุรอานเนี่ยถ้าไม่เอาอันนี้แล้วนะครับศาสนาถือว่าไม่สมบูรณ์อย่างเช่นการละหมาดกี่วักตูละหมาดกี่ระกับตอนเดินทางไม่เดินทางไม่สำคัญทั้งนั้นนะกินสิโนดยังไงรายละเอียดของการกินสิโนดการสุดชดใช้ของการมีที่นอนสร้างการละหมาดการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างละเอียดทุกขั้นทุกตอนเนี่ยในกุรอานไม่มีละเอียดแต่ซุนนะห์นี่มีซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนั่นแหละถ้าเรายกเลิกซุนนะห์ไปแล้วนี่นะครับถ้าเรายกเลิกซุนนะห์นี่แสดงว่าไม่มีความเมตตาไม่มีความโปรดปรานทำไมหลงเอากุรอานอย่างเดียวเนี่ยหลงก็ถือว่ามีความเมตตาเพราะฉะนั้นในเรื่องกุรอานนี่เองนะเคยมีที่อียิปต์มีอยู่ชุดหนึ่งแรกๆนะเถียงกันไปเถียงกันมาเอาแต่กุรอานอย่างเดียวไม่เอาฮะดีษนบีพูดนะเอากุรอานอย่างเดียวในตัวเองนี่ละหมาดดูเสียละกาดมีไหนนี่ดูในกุรอานไม่มีไหมตอนแรกนี่ละหมาดดูเสียละกาดนะตอนแรกนี่ก็ละหมาดห้าวักตัวแต่พอเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยยอมรับไม่มีก็ต้องมีละหมาดไม่ต้องละหมาดเห็นไหมจริงเถียงไปใหญ่เลยว่าเนี่ยพระนบีบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยอินทามัสสตุวีขยิบในสองอันเนี่ยที่แปลว่าสุนนะห์นั่นตะวันดูจะไม่หลงฉะนั้นเอากุรอานอย่างเดียวนี่หลงไหมหลงแน่ครับยาอิบุคุมบีซึ่งพระองค์จะทรงใช้คำพีนั้นแนะนำตักเตือนพวกเจ้าใช้คำพีแล้วก็สุนัขเนี่ยในการแนะนำและตักเตือนพวกเจ้าวัตตะคุณลอฮะและพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดว่าละมูอันอัลลอฮ์บิคุลชัยอาลีมและทรงรู้ด้วยเถิดว่า ท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณมีชัยอินอาลีมาดูที่การความหมายที่เราเองมีกะซีรได้อธิบายได้ขยายความไว้ในกะซีรอิบนุกะซีรกะซีรอิบนุกะซีรเขาเรียกชื่อหนังสือนี่ไม่ใช่กะซีรอิบนุกะซีรชื่อหนังสือเนี่ยตัฟซีรุลกุรอานิลอะซีมชื่อสมบูรณ์แต่เนื่องจากว่าตัฟซีรของอุลามะห์ชื่อยาวเหลือเกินแต่ก่อนนั้นอุลามะห์รุ่นเก่านะเขาจะตั้งชื่อหนังสือยาวมากเลยเคยได้ยินหนังสืออิห์ยาอุลูมุดดีนไหมอุลามะห์อะไรนะเขาเลยเป็นสั่งนั้นชี้สั่งเขาเป็นฮะดีษเขาอุลูมุดดีนของวะซาลีนฮะดีษดอยด์เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากแต่เขาบอกว่ามีประโยชน์ในบางตอนอุลามะบางท่านก็เลยอาสาที่จะตรวจสอบฮะดีษของเขาอุลูมุดดีนและทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรวจสอบฮะดีษอิมามอัลฮะตีเอตั้งทำหนังสือแล้วก็ตั้งชื่ออัลมุฮันนีعن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الإحياء من الأخبار تم شيء من فينا يا هؤلاء إنما لما فجأ أنه المغني المغني المغني فمن جاء المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ثم هذا ما من جاء مغني برافضوا مني مغني العلم มันมีมุกมีของอิบนุกุดามะของชิกะเขาบอกไอ้มุกนี่อ๋อมุกนี่ของไอรอกีนะจะเป็นที่รู้กันนี่ก็เหมือนกันถ้าอยากตัฟซีรตัฟซีรของใครแหละมันมีตัฟซีรของกุรตูบีตัฟซีรของอิบนุจารีฮิคอนตัฟซีรอิบนุกะซีรจะได้จบเพราะผมเออแล้วก็ตัฟซีรอิบนุกะซีรนึกว่าชื่อนั้นชื่อเนี่ยตัฟซีรอิบนุกะซีรนะإنه كثير يتعورني المعنى الإجمالي قام عدو صاربنا هذا أمر من الله عز وجل للرجال في أنابي بقوة هيا هيا علاني هيا علاني لكم يا عدة مي ولاتكم نضوينينا تاتا يبيان تاتا أوينك أوين بوي شوكم تم أوينك أطلعي بوي قام شوكم أما قوة هذا أمر من الله بنكم بنشاتك الله للرجال سمرا كتكاي إذا طلق أحدهم المرأة نوخن من خندي بيا يا بخياركم خوف طلاقا له وعليها فيه رجع بوي طلق من بنطرق بنطلق خنرات رفن بسعون سن ينميسك ريك كعباي رجع ريك كعباي الله لمن شاء أن يحسن هاي تمقام دي في أمرها كه ترياكم خوف إذا انقضت عدتهاإذا انقضت عدتها تها قوام رأي عدة قوام طلقك مطلق ولم يبق إلا ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها دوني رأي ولا فنفن كيف عمات ريك لبعي لوني فإما أن يمسكها الله بنشاء الله ليك هاي لب ينوي ما يتنوى هاي ريك لب إلى عصمة نكاحي لكان تقرون هنقام بن ترياس عميكاً بمعروف دو شرطاً وهو أن يشهد على رجعتها دول هيني سكي قيان يونيان وخو ريكا لأو أنا تدين زمخان تعونا ما خو خلافك برو ياكاً يا ตัวต้นยาเนี่ยต้องมีสักขีพยานไหมสมมติว่าอยู่กับปุยิปเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่กับปุยิปแล้วก็ปุยิปผมยาภรรยาแล้วนะไม่ใช่ผมนะผมเล่ามาผมไม่ใช่ผมนะคนนั้นแบบปุยิปผมยาแล้วไม่มีใครอยู่กันสองคนน่ะเนี่ยใช้ได้ไหมตามหลักศาสนาศาสนาทั้งสี่มัสยิดบอกว่าถูกต้องใช้ได้แต่การที่จะให้มีสักขีพยานเนี่ยเป็นซุนนะ ที่ชอบทำดีที่สุดให้มีสักขีพยานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำไมล่ะ ว่าไอ้เรื่องยานี่นะถ้าหากว่ามีสักขีพยานมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นการดีในอนาคตหากมีเรื่องขัดแย้งขึ้นศาลกันศาลเฉลี่ยก็จะยืนยันนะว่ายาไปกี่ครั้งแล้วถ้าเป็นคนที่มุสลิมนะนะยาสองครั้งเขาก็บอกสองครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สามแต่เป็นคนนี่แบบว่าไม่มีตะกวาไม่มีอีมานเลยนะครั้งที่สองปาผมยาไปครั้งเดียวแล้วมีครั้งที่สองแล้วก็จะรู้ยังไงอะตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีสักขีพยานนะถ้ามีสักขีพยานทำยังไงกอรีหรือบาโตหรือวิศานี่นะจะบังคับให้สามีเนี่ยสาบานจงสาบานว่าไม่ได้ยาแค่ยาได้เพียงสองครั้งแต่ถ้าหากว่ามีสักขีพยานแล้วนี่นะสาบานไม่ได้สักขีพยานนี่ถ้าเป็นพยานนะว่าเองยาแล้วนี่สาบานไม่ได้พยานชนะพยายามจะมีน้ำหนักมากกว่าเช่นเดียวกันเรื่องการเรียกกลับเนี่ยที่เรียกว่ารัจญะในช่วงไอ้ดะถ้าจะเรียกกลับเนี่ยเรียกกลับโดยไม่มีพยานใช้ได้ไหมถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ามีพยานดีกว่าแต่การที่เรียกกลับนี่นะถือว่าใช้ได้ถ้าจะให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ต้องเรียกกลับโดยให้มีรูปธรรมหมายถึงว่าแค่นั่งอยู่ในยาไปแล้วนะก็อยู่กับวิปผมคืนแล้วนะผมเรียกกลับแล้วนะแล้วก็ยังไม่มีแข็งเรียกกลับแล้วก็แกเดินทางไปข้างนอกเมืองนอกแล้วก็ทิ้งภรรยาอยู่ที่บ้านยาไปแล้วแล้วยังไม่มีใครรู้ว่าเรียกกลับแล้วทีนี้จะทำยังไงถ้าพ้นไอ้ด้านนี้นะถ้าพ้นไอ้ด้านเนี่ยทั้งนั้นที่สามีเนี่ยบอกแล้วบอกกับคนเดียวเนี่ยว่าเรียกกลับเนี่ยอันนั้นถือว่าใช้ได้แต่การที่จะมีสักขีพยานสมบูรณ์เนี่ยต้องมีสองคนเพราะว่าปัญหาเนี่ยของศาลเอาแล้วถ้าหากว่าคนเดียวแล้วขึ้นศาลทำได้ไงคนเดียวแล้วก็สาบานอ่ะคนเดียวแล้วสาบานว่าตัวเองเนี่ยเรียกกลับแล้วนั่นศาลครับแต่ถ้าหากว่าตลาดไปแล้วแล้วอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านน่ะนึกถึงกลับนะครับอันนั้นเราต้องไปกินยาดีกว่าใช่ไหมใช่ไม่ได้แต่ต้องมีการแจ้งชัดที่สุดนี่ก็คือแจ้งภรรยาชัดที่สุดนี่ก็คือพูดกับภรรยาชัดที่สุดก็คือการกระทำก็หมายถึงว่าไปหาที่ภรรยาแล้วก็ปะกับบ้านเดียวกันและกับบ้านเดียวกันกินข้าวเดียวกันนั่นเราจะคืนดีกันละชัดเจนไม่มีชุบหัดนี่ความสมบูรณ์ในการที่จะเรียกกลับเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าให้เงียบๆโดยชอบธรรมอิบนุกะซีรได้อธิบายบอกว่าหมายถึงว่ายุชีดูอาลาราจาติอาลาราจาตินะให้มีสติปัญญาอยู่เนี่ยนะว่าเรียกกลับแล้วนะคืนดีกันแล้วوينوي عشرتها بالمعروف لا تنجي تيتنا تيش بمرون شميت يعني شوك تم دوي دوش تم دوي ما يتنوى تنجي واجه ما يتخم تنجي واجه ما يكمهين تنجي واجه هي ستي تمنا تي يعني سنبون تمي لأو تمي أو سريحها تنجي واجه ما يكمهين لا ما يكمهين لا يوروي تمي لا لأو أن يتركها مبقى طويحة حتى تنقضي عدتهاโดยที่จะให้อิดาห์ระยะเวลาอยู่กำหนดให้พ้นไปวันขริจาห์มินมันซิลีบิลเลติฮีอัศน์และให้ออกจากบ้านของเขาแต่เป็นบ้านของเขาอะนะให้ออกจากบ้านของเขาบิลเลติฮีอัศน์เพราะประเพณีของอาหรับเช่นนั้นประเพณีของอาหรับนี่นะผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไปอยู่บ้านผู้หญิงผิดกับประเพณีไทยนะผิดกับประเพณีไทยแค่นี้ก็พอพระเจ้าให้วายุขริจาฮามินคือโครงสร้างนะโครงสร้างของข ของหลักการศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะในแง่ที่เกี่ยวกับอำนาจของสามีทำให้ศาสนาก็สามีต้องทำทุกอย่างบ้านก็ต้องเป็นบ้านของสามีหมายถึงว่าจะแต่งงานก็ต้องภรรยานี่มาอยู่บ้านสามีเพราะนั้นมันสมกับอำนาจเหมาะสมกับอำนาจของสามีนะเห็นไหมว่ามันสลับกันนะเออมีอำนาจตรงไหนอะแต่สามีมาอยู่บ้านภรรยาเนี่ยอำนาจมันตรงไหนอะอยู่บ้านของภรรยานะมันจะเปิดหน้าระวังเนื้ออะไรแบบนี้เป็นต้นแต่มันไม่ใช่หมายรวมว่าห้ามนะไม่ใช่แต่มันหมายถึงว่าจะได้ถือว่าสามีเนี่ยเป็นผู้ปกครองอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์อย่างไหนนะแล้วทักษิณไปข้างนอกกันนะเขาเรียกกันท่านนายกกันนะลูกน้องกันนะท่านนายกท่านนายกยังหวังกันอยู่แต่นายกไม่มีดินแดนเลยอ่ะท่านแบบนั้นเหมือนกันที่เขาพูดเนี่ยหมายถึงว่าอันนี้ตามระบอบของประเพณีของอาหรับดั้งเดิมที่อิสลามได้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับตรงนี้เนี่ยว่าถ้าจะหย่าแล้วนี่นะก็ให้ออกจากบ้านวิลลัติฮิอัห์ซันอย่างชอบธรรมหมายถึงว่าโดยไม่รังแกไม่อธรรมไม่ชวนไล่ออกจากบ้านนะไม่ใช่มุมไฟริชิกอติโดยไม่มีการขัดแย้งกันว่าละมุคอซอนะหรือทะเลาะเบาแว้งกันว่าละตะกอบุฮรีดาอย่างหยาบคายกันนี่ก็มุชัดเจนหมายถึงว่าจะมีเจตนาที่จะหย่ากันนี่นะก็ต้องให้เกียรติกันเลิกกันแล้วนี่ก็ต้องให้เกียรติกันอยู่กันไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องให้เกียรติกันแล้วต้องสิทุกุนนะดูรอรังลิกาตะบุก็อย่ายับยั้งไว้เนี่ยเพื่อจะได้ข่มเหงนายกาลับนุรับบัสอิบนุรับบัสและท่านมุจาฮิดเป็นตะบียินท่านมัสรุท่านฮัสซันท่านกอตาบะท่านดะฮาท่านรบีอ์ท่านมุกาติลอิบนุฮัยยาร์ไรวะนะอื่นๆได้อธิบายบอกว่ากามะรุจุลยุตัลลิกุลมะอ์ในอดีตเนี่ยชายก็จะหย่าผู้หญิงภรรยาเนี่ยفإذا قاربت انقضاء العدة رجعها كان عدة مطلقة خنديقا ضرارا هي قاقام شيئا هاي بيغان كالطريع لألا تذهب إلى غير شبيت طريع لنا ويسا ما تتعنان كالكل إستاذ لأن ذلك هاي طريع بيغان يا قم يا عدة قام بي عدة لكم يتقر ريت خندي هو خندي وان ينقى يا اكتين فجده ما تتعنان كالكل إلا ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضال عدة طلق لتطول عليها العدة فتبع الباني من يعمل له من نامك ومن سامات كما ريدين تقيد يوكز عن يقول فنهاهم الله عن ذلك الله تنهام وتوعدهم لكم كو فقال بيك عواء ومن يفعل ذلك فقد ظلمك حيك تنجني لك سواء تخلط وإن ว่าดูมุขมีตัวเองท่านอบูมูซาลาชอะรีได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอบิบะอะลาอัชอะรีนบีมุฮัมมัดได้โกรธกลุ่มอัชอะรีโกรธครับอัชอะรีเป็นเผ่าที่มาจากยิมเมนรับอิสลามนี่ก็งากันทั้งเผ่าเลยที่มะดีนะห์อาศัยอยู่ที่มะดีนะห์ฟะอะตาฮูอบูมูซาอบูมูซาเป็นตัวแทนของกลุ่มอัชอะรีفقال يا رسول الله او النبي اغضبت على شعرهم كم بيكروت لهم اشعريين دول فقال النبي كعوا يقول احدكم قد طلقت قد رجعت ليس هذا طلاق المسلمين طلق المرأة في قبل عدتها النبي تبقى او موسى اشعري بقوا فكنيจะกล่าวกันกับภรรยานี่นะจะกล่าวว่าอย่าแล้วอีกวันนึงจะคืนดีแล้วนั่นไม่ใช่วิธีตลาดและการคืนดีที่ถูกต้องตามหลักศาสนาการที่จะอย่าที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาตลาดของบรรดามุสลิมที่ยึดมั่นในหลักการนี่ท่านนบีบอกตลาดของมุสลิม ที่ต้องปฏิบัติที่ถูกต้องนี่นะครับคือการตะนาให้อยู่กับอิดดะเพื่อให้พิจารณาว่าในอิดดะเนี่ยของภรรยาเนี่ยจะยับยั้งหรือจะคืนดีหรือจะปล่อยให้เขาไปแต่ไม่ใช่ว่าตะนาเป็นสบายสบายแล้วจะคืนดีสบายเดี๋ยวก็ตะนากันเดี๋ยวก็คืนดีกันนะแบบนี้มันดีกว่าเลยก็ไม่ใช่ตลาดของบรรดามุสลิมและกล่าวมัสรุคมัสรุคได้อธิบายบอกว่าผู้ที่ยุติลกในกรณีคุณฮีนั่นคือการตลาดคือการหย่าโดยไม่มีกำหนดเวลาไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายฮะวันบารุมระตะฮูตั้งใจที่จะให้ภรรยาเดือดร้อนนี่ตลาดเทวรติจายฮะด้วยการหย่าและการคืนดีมีตะปูละอะไรให้เราจะได้อุดมเนี่ยจะได้ยาวนะอัลลอฮ์ก็ได้ถือว่าการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการเย้ยหลักการหรือองค์การของอัลลอฮ์ท่านอิบนุมัรดะวัยเดรียจากท่านอิบนุอับบาสบอกว่าตัลลักรจุลุนิมรอะตะฮูวะฮุวะยัลอับลายูริดุตตะลากอิบนุมัรดะวัยเดรียจากท่านอิบนุอับบาสว่าอายะเนี่ยส่วนนี้จากอายะเนี่ยพวกเจ้าอย่าเอาองค์การของอัลลอฮ์อายะของอัลลอฮ์หลักการของอัลลอฮ์นี่มาเย้ยกันมาเล่นกันมาเล่นเล่นอิบนุอับบาสบอกว่ามีชายคนหนึ่งสมัยนบีเนี่ยพูดกับภรรยาเนี่ยพูดเล่นนะพูดเล่นโอ้อยากจะเลิกกันไม่อยู่ด้วยกันละเลิกกันละพูดเล่นนะเอาท่านนบีถือว่าการหย่าแบบเล่นถือว่าถูกต้องและมีน้ำหนักและใช้ได้นะอะไรนะอ๋อก็ช่วยดิเล่นละการศาสนาเนี่ยมาเล่นยังไงทำเล่นยังไงอัลลอฮ์จึงประทานลงมาอายะเนี่ยว่าจะตัดสินอย่ายึดเอาอายะที่ละองค์การอัลลอฮ์ฮุซูอ่ะเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องเล่นกันมีมักรุปเนี่ยมีไพ่นะเป็นตลาดเนี่ยฟะอัลซะมะฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะลานบีก็ถือว่าการที่พูดตลาดเล่นนี่นะถือว่าซอกถือว่านับมีผลว่ากล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นเรื่องอัลฮะดีษอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าเป็นคำพูดของอบูดะร์ดะบอกว่ามันตัลละกะเอาอาตะกะเอานะกะฮะเอาอันกะฮะจาดันเอาลาอิบันฟะกัดจาจาอะลัยฮิมันตัลละกะคัยยาเอาอาตะกะริกลอยทาเอานะกะฮะขอสมรสขอนิกะฮ์เอาอันกะฮะหรือให้นิกะฮ์จาดันด้วยความจริงใจเอาลาอิบันหรือพูดเล่นفقد جاز عليه كوا شيء ده ما يكون ما نقول كوا نب يوم يكون أمي بن حديث ولا ما لعلي تان بقول بن حديث ضعيف ما يسمونه نبي تناه جتن كمبوه أبو الدرداء حديث صحيح نكتب في أم ترمذي لو قال بن حديث حسن شو تبي أن تقولي مع أبو داود لا ترمذي له ما جاء رجال لدن أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ثلاث شامبر كان جدهن جد كان فوت جن كثوة جن وهجلهن جد لكان فوت لن كومن كثوة جن جن ديو كان النكاح كان نكاح لنا الطلاق كان طلاق كان يا والرجعة كان كن دي ما نغن جنฉันให้ท่านนิกายลูกสาวฉันพูดเล่นไปเลยไอ้นั่นก็บอกว่าเออกูก็เอามึงนิกายฮะเออกูนิกายแล้วกูนิกายอันนี้เป็นการเล่นแบบนี้ตามหลักศาสนาถือว่าซะฮ์คนทางกฎหมายในถือว่าซะฮ์เรื่องตลาดก็เช่นเดียวกันเรื่องตลาดนี่ก็เช่นเดียวกันพูดเล่นกับเพื่อนๆนะบ่นภรรยาไม่อย่างนี้ไม่บ่นทำไมไม่เอาก็อย่าไม่สิเออกูไม่อยากพูดเล่นแบบนี้แต่พูดเล่นแบบนี้ถือว่าอย่าจริงนะครับทำ ำไมเราศาสนาไม่ถือว่าเรื่องตลาดกับเรื่องนิกะห์กับเรื่องการคืนดีเนี่ยพูดเรื่องถือว่าจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของครอบครัวต้องพูดเรื่องนี้ได้ถ้ามันพูดเรื่องนี้ได้สังเกตไหมความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงเอามาเล่นไม่ได้จะขึ้นศาลแล้วนี่บอกว่าท่านครับผมพูดเล่นเอาไปพูดเล่นในคุกต่อไปฮะไม่ได้นี่ความมั่นคงนะมันต้องรักษาไว้มันต้องดำรงไว้ทีนี้ก็เช่นเดียวกันความมั่นคงของครอบครัวมุสลิมก็ได้คุ้มครองไว้ตรงนี้มาถึงอายะต่อไปนี่มันก็เกี่ยวกันนะครับเกี่ยวกันแต่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเกี่ยวกับเรื่องตลาดและเกี่ยวกับเรื่องการคืนดีอัลสองร้อยสามสิบสองนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอัยดะตัลลัตตุฮุนนิสาอ์ฟะบะลัฆนะอะจะละฮุนนะฟะลาตะอ์บุลูฮุนนะอันยันซิฮฺฮะอัซวาจะฮุนนะอิซาตะรอดาวบัยนะฮุมบิลมะอ์รูฟซาลิกะยูอะซุบิฮิมันกานะมินกุมยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรซาลิกุมอัซฮาลกุมวะอัตฮอรวัลลอฮุยะอ์ลัมวะอันตุมลาตะอ์ลัมوَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ لَمَّا فَوْقَاهُ يَا بَنَا يَنْسُ قَرِيَانَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ لَوْ نَانَ لَوْ نَن بَيْتُهُ كَمُدْ وَلَا كُونْ فُوَقْ نَانْ لَاو عِدَّةٌ مُدْ لَاو عِدَّةٌ كُونْ نَانْ نِي مُدْ لَاو فَلَا تَعْبُدُوهُنَّ كَتُونْ يَكَتْ خْوَانْ فُوَقْ نَانْ فُوَقْ نَانْ لَا تَعْبُدُوهُنَّ يَكَتْ خْوَانْ فُوَقْ نَانْأن ينجحنا زواجهن ในการดีบวกนางจะแต่งกับบรรดาคู่ครองของพวกนางได้ยังไงก็สามีภรรยาหย่ากันนะหย่าแล้วเมื่อไอ้เด็กก็หมดแล้วนี่ส่วนมากเนี่ยพอไอ้เด็กหมดแล้วมันต้องขอใหม่นะนี่เป็นเรื่องในสังคมของเราเนี่ยมักจะไม่บางทีมีตลาดกันแล้วก็โกรธกันเป็นปีนะอันที่หลังก็นึกว่าจะคืนดีก็เรียกกลับธรรมดาเลยไม่ได้นะครับต้องมีก้าใหม่มีก้าใหม่มาฮัทใหม่ต้องไปขอใหม่ทุกอย่างถ้าทางฝ่ายภรรยาเนี่ยเรียกต้องทำมวลีมาใหม่ต้องอะไรใหม่นี่ต้องทำหมดนะที่ส่วนมากในเวลาเขาหย่ากันนะแล้วไอ้แดนมันพ้นแล้วผ่านไปแล้วนี่สามเดือนนี่ก็ภรรยาถือว่าอิสระแล้วนะหลุดละเองจะมาคืนดีนี่ก็ต้องมาขอสามีเก่านี่ก็มาขอวลีขอนิกะห์อีกทีหนึ่งจะได้ไงเองมีเนี่ยมาแบบนี้มีของดีแบบนี้แหละเองไม่รักษาของดีๆแบบนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปแหละไม่ให้ทั้งนั้นดีผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะปรารถนาหรือมีความหวังที่จะกลับกับสามีคนเดิมจริงๆความรักนี่นะครับความสนิทสนมระหว่างภรรยาสามีลึกซึ้งไม่มีใครจะรู้หรอกความรู้สึกตรงนี้เนี่ยนอกจากคนที่เป็นภรรยากับคนที่เป็นสามีแม้แต่ที่ภรรยาสามีที่ทะเลาะกันนะที่ทะเลาะกันนะก็ต้องมีความสนิทสนมที่คงอยู่ในความจำของแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งนี่มันก็มีเหตุการณ์เกิดสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าทีหลังเขาบอกว่าอย่าห้ามนะอย่าขัดขวางนะเขาอยากจะคืนดีเนี่ยก็อย่าห้ามวันนี้ไม่มีสิทธิ์ห้ามอินาตาราโดเบนะฮุมบิลมารุฟเมื่อพวกเขาต่างพอใจกันตาราโดต่างพอใจกันระหว่างพวกเขาเบนะฮุมโดยชอบทำบิลมารุฟไปถึงว่าเจ้าผู้หญิงกับผู้ชายนี่มันก็ยอมแล้วคือโกรธกันแล้วแล้วตลาดกันแล้วแต่ก็พอห่างกันนะแต่ทุกคนต่างรู้ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ไหวแล้วก็ต้องคืนดีกันนะต้องคืนต้องกลับมาอยู่ด้วยกันถ้าต่างคนต่างคิดว่าพอใจว่าจะคืนดีกันนะวันนี้เนี่ยอย่ายุ่งนะถ้าสองคนเนี่ยวันนี้เนี่ยขัดขวางถึงขั้นดีศาสนาห้ามแล้วต่อบุญวุ่นนะอย่าขัดขวางไม่ได้ห้ามนะไม่ได้อย่าห้ามนะอย่าขัดขวางถ้าคำว่าขัดขวางนี่หมายถึงว่าทำในสิ่งที่ไม่มีหน้าที่ทำในสิ่งที่ไม่มีหน้าที่แต่นั่นอุลามะฮ์ว่าไง ว่าถ้าหากว่าวลีเนี่ยห้ามไม่ภรรยาที่ถูกหย่าแล้วพ้นอิดแดแล้วเนี่ยไม่คืนดีไม่กลับหรือไม่แต่งงานอีกครั้งหนึ่งกับสามีคนเก่าคนแรกนะถ้าวลีคนนี้เนี่ยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลบางครั้งก็มีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลภรรยาเนี่ยสามารถฟ้องศาลได้และศาลเนี่ยจะแต่งตั้งวลีอื่นคุณสมบัติของวลีคือคนที่ดำรงซึ่งความเป็นธรรมแก่คนที่อยู่ภายใต้การปกครองเขาไม่ใช่วลีนี่หมายถึงว่าเป็นพ่อเป็นลุงเป็นปู่เนี่ยเป็นพี่แม่ก็เป็นวลีตลอดเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นวลีเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลโดยเฉพาะเหตุผลที่พึ่งหลักการศาสนาแต่จะไม่มีเหตุผลนี่นะหลักการศาสนานี่เข้ามาปรับปรุงมาแก้ไขปัญหาฉะนั้นในวลีเนี่ยที่เป็นพ่อแท้ๆถ้าเป็นพ่อที่ดื่มเหล้าเมาเหล้าเป็นวลีไม่ได้ตามหลักศาสนาถ้าเป็นกาเฟรนี่นะเป็นวลีไม่ได้แต่ลูกสาวเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยพ่อที่เป็นกาเฟรเนี่ยเป็นวลีเนี่ยไม่ได้นะครับสมัยว่าวลีต้องเอาวลีผู้คุ้มครองและถ้าหากว่าศาสนาไม่เหมือนกันหรือพ่อเนี่ยไม่คำนึงถึงหลักการถึงคนติดยาเป็นคนดีดื่มเหล้าเป็นคนดีไม่ทำหน้าที่เป็นวลีไม่ได้ทำไมจะคุ้มครองยังไงไม่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองตัวเองในการคุ้มครองครอบครัวโดยปล่อยครอบครัวไม่ได้ดูแลเนี่ยแล้วจะมาเป็นวลีได้ไงผลจากความเป็นวลีนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่าขัดขวางแต่นี่จะอยู่อาบุญดีนั่นแหละคือสิ่งที่จะถูกนำมาแนะนำคือนำมาตักเตือนอยู่อาบุญดีหลักการที่ระบุข้างต้นเนี่ยจะถูกนำมาตักเตือนมันก็ในมิ่งกุมแก่ผู้ที่ยุคมีนบิลลาฮิศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันตรัสรู้ในวันอัลอาคิรและการนี้จะตักเตือนสำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันตรัสรู้นี่ถึงบอกว่าเราอยากจะเคร่งครัดด้านศาสนานะครับให้ศึกษาให้ดีเรื่องอีมานต่ออัลลอฮ์เรื่องอีมานต่อวันตรัสรู้ยิ่งมีอีมานต่ออัลลอฮ์ยิ่งมีอีมานต่อวันตรัสรู้เรื่องมารยาทเรื่องการยึดมั่นซึ่งคัดในหลักการนี้มันก็จะดีขึ้นคนที่มักจะลืมอัลลอฮ์ลืมวันตรัสรู้นี่แหละคือคนที่จะห่างจากหลักการศาสนาเราจะทบทวนคุรานอ่านคุรานตัวเรื่องของวันเกียรติเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันก็เป็นปัจจัยสำคัญของอีมานทบทวนเรื่องนี้ตลอดอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์การกระทำของอัลลอฮ์การบริหารการดูแลบทบาทของอัลลอฮ์เนี่ยรำลึกตลอดก็จะเพิ่มพูนซึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์รำลึกถึงวันเกียรติถึงสวรรค์ถึงนรกเกียรติคุโมการทรมานในคุโมในนรกเนี่ยรำลึกถึงตรงปรโลกจะทำให้เราผูกพันกับสิ่งลึกลับเหล่านี้ก็จะทำให้เรามียิ่งยึดมั่นในหลักการของศาสนาดะลิกุมอัซกาละกุมมุอัฏฏะฮ์สำหรับเรื่องนี้เตือนที่อัลลอฮ์ได้เตือนด้วยหลักการนี้สำหรับคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์และวันตรัสเท่านั้นนะได้เห็นภาพยนตร์เป็นหนังที่ประเทศซาอุดีเขาทำมานะเพื่อชี้แจงเรื่องศาสนาชื่อหนังเนี่ย True Islam เลย True Islam อิสลามที่ถูกต้องเขาก็อธิบายเรื่องจิฮาดเรื่องการคุ้มยาแต่ต้องมีเส้นเพี้ยนนะมีเส้นเพี้ยนอธิบายเรื่องjihad นี่ก็ต้องประนามสิบเอ็ดกันยาเนี่ยก็ต้องประนามกอยด้าต้องประนามแล้วก็เอานักวิชาการมาพูดถึงเรื่องฮิญาบแต่เนี่ยผมฟังแล้วก็ขำนักวิชาการมาพูดเรื่องฮิญาบบอกว่าเรื่องฮิญาบเนี่ยมันเป็นการแต่งกายของกลุ่มอริสโตเครติกก็คือกลุ่มที่มีฐานะสมัยอาหรับเนี่ยที่เช่นภรรยานบีเขาคงฮิญาบกัน พราะนั้นกลุ่มสตรีอื่นๆนี่นะก็อยากจะเรียนแบบคนที่อยู่ชั้นสูงคนต่างก็อยากเรียนแบบอยู่ชั้นสูงจนกระทั่งการคุมหยามในกลายเป็นประเพณีดั้งเดิมของสังคมมุสลิมเพราะว่าอัตบานี่เพี้ยนแล้วก็เอาคำสัมภาษณ์ของมุสลิมชาวอเมริกาคนนี้คุณหน้าเลยนะครับเขามาพูดเขาบอกว่าตอนรับอิสลามเนี่ยผู้หญิงคนนี้พูดกับสามีบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นมุสลิมอยากจะละหมาดอยากจะเข้าใจกุรอานแต่คุณเนี่ยคิดว่าฉันจะเอาอะไรมาวางบนหัวฉันนะท่านอย่าคิดเลยนะไม่มีทางเลยอย่าคิดว่าฉันอย่าหวังว่าสักวันนึงจะคุมหัวเนี่ยไม่มีทางเขาเล่าเนาะบอกว่าตอนรับอิสลามแรกคิดอย่างนี้แต่พออยู่กับอิสลามแล้วก็ศึกษาเรื่องของอิสลามค่อยไหนไม่รู้แบบนั้นประเด็นเนี่ยมันตรงกับตรงนี้เลยเขาบอกว่าฉันก็รู้สึกว่าอยากจะเพิ่มอีหม่านของฉันต่อพระเจ้าฉันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเพิ่มพูนในเรื่องอีหม่านของฉันก็เลยลองที่จะปูอิจฉาแล้วเขาพูดบอกว่ารู้สึกว่าอธิบายยังไงครับเขาพูดอย่างนั้นอย่างนั้นรู้สึกว่าอธิบายยังไงเขารู้สึกว่าอยากจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีอีหม่านเยอะนี่ที่อัลลอฮ์บอกว่าจะเตือนสำหรับคนที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ความศรัทธาต่อวันปรโลก ฉะนั้นก็อย่าหวังนะครับคนที่ไม่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันปรโลกนี่การที่จะปฏิบัติตามหลักการศาสนานี่ฉะนั้นนี่แหละคนที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาแต่ในใจนี่ไม่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันปรโลกมีแต่เป็นมุนาฟิกนี่ละมาอย่างที่เราเห็นกันนะละหมาดทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำเพื่ออะไรเพื่อมาเพื่ออวนพระองค์ไม่ใช่ก็มีที่ก็ไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มพูนอีมานละหมาดเพื่อหาเสียงมีสวมหมวกนี่เพื่อหาเสียงพูดเรื่องสุนนะนี่เพื่อหาเสียงแต่ตัวเองนี่ไม่ได้ศรัทธาในหลักการไม่ได้ศรัทธาต่อรองต่อรุ่งแต่สำหรับคนที่ปฏิบัติศาสนาเนี่ยปฏิบัติหลักการของศาสนาเนี่ยความหวังของเขาเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอีมานจะรู้สึกว่ามันขึ้นมันดีขึ้นมันสูงขึ้นยิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุภาในวาระนั่นคือความเชื่อของมุสลิมที่อยากจะปฏิบัติตามหลักการศาสนาตามพระบัญชาของอัลลอฮฺสุภาในวาระเพราะฉะนั้นเราได้บอกว่าวาลิกุมอัลกานะกุมอัฟรนั่นแหละคือสิ่งที่บริสุทธิ์กว่าอัลกาเพื่ออะไรคือการที่พวกท่านเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลักตามคำสั่งสอนตามข้อแนะนำของอัลลอฮ์ในเรื่องดังกล่าวอัลกาและกุมว่าอัตฮอร์และสะอาดกว่าสำหรับพวกเจ้าอัลกาบริสุทธิ์และสะอาดกว่าก็คือหลักการศาสนาถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นอะกีดะห์ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ศึกษาในวิชาอะกีดะห์ในวิชาอะกีดะห์เราจะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับสุนนะห์แต่เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับบทบัญญัติมันมีเนื้อหาบางประการที่เราต้องเชื่อโดยปริยายเชื่อว่าหลักการของศาสนาอิสลามบริสุทธิ์กว่าสมบูรณ์กว่าถูกต้องกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอมาทบทวนเรื่องนี้นะจริงสังคมเรานี่จริงก็หลักการศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์เรียกว่าอัลกัสบริสุทธิ์กว่าสะอาดกว่าแสดงว่าอะไรที่ไม่ได้ไหมครับฮิญาบที่อัลลอฮ์ในบัญญัติในบีในบัญญัติไว้เนี่ยบริสุทธิ์กว่าสะอาดกว่าแต่หมายถึงว่าคนนี้ไม่ยอมฮิญาบไม่ยอมคงฮิญาบตามหลักการศาสนาเนี่ยไม่เอาไอ้สิ่งที่สะอาดกว่าแค่นี้มันก็แย่แล้วนะไอ้คนที่ไม่เอาของดีเนี่ยก็แค่นี้ก็แย่แต่ไอ้คนที่มาพูดหรือมาบอกว่าไม่เลยของนี่แหละของดีไม่ใช่อิสลามนี่มันสะอาดกว่ามันถูกต้องกว่าแต่คนนี้ก็อย่างเงี้ยมันเป็นคนฮิญาบดีกว่ามันสะอาดกว่ามันบริสุทธิ์กว่ามันสมบูรณ์กว่า ถ้าอธิบายยังให้มีเหตุผลหน่อยอธิบายให้มีเหตุผลหน่อยการไว้คราวเขาพูดกันมุสลิมเองมันก็รู้ว่าไว้คราวมันสุดประปงแต่การตัวเส้นห่างสะอาดกว่าสะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าแต่ถ้าคนเราเวลาการตัวเส้นห่างสุดประปงกว่าก็ไม่ต่างอะไรเลยนะครับกับพวกมุสลิมกับคนที่ปฏิเสธศรัทธาพอกล่าวหาว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งเซ็กเพราะอะไรเพราะให้ผู้ชายแต่งงานกี่คนคนอบียังว่าแต่งงานกี่คนแต่นี่เป็นหลักการศาสนาแล้วบริสุทธิ์กว่าถ้าเราจะพูดถึงเหตุผลนะคือชาวตะวันตกนี่เขาพูดแล้วก็บอกว่าหลักการศาสนาเนี่ยที่ให้ผู้ชายแต่งงานกี่คนแล้วบริสุทธิ์แล้วถูกต้องที่สุดแล้วมันสะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าแต่งงานคนเดียวแล้วไปดีนาร้อยคนแต่ชาวตะวันตกนี่มันในยักความเชื่อที่อยู่ในใจของเขาอะนะว่าแต่งงานคนเดียวนี่นะนั่นน่ะถูกต้องที่สุดถึงแม้ว่าจะซีนาร้องก็ไม่ผิดเองสังคมปัจจุบันนี้ในการแลกเปลี่ยนภรรยาเนี่ยตะวันตกบ้านเราก็มีนะแลกเปลี่ยนภรรยาเนี่ยก็มีแล้วแต่ก็ไม่ถือว่าผิดซีนากับภรรยาคนแลกเปลี่ยนภรรยาคนอื่นแต่ถ้าหากว่าแต่งงานกี่คนนั่นน่ะระยำแปลกไหมล่ะแต่ว่าทุกทวนตรงนี้เนี่ยถ้ามีอะไรในชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้หลักการศาสนาตรงนี้เนี่ยทำไมอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรมันเอ๊ะใจอะไรทำไมอิสลามอย่างนี้ล่ะไม่น่าจะอย่างนี้เลยเนี่ยบอกไว้ก่อนนะเราเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อหลักการศาสนาเนี่ยเราต้องเชื่อมาตรฐานของอิสลามมาตรฐานของอัลลอฮ์นี่นะย่อมถูกต้องกว่าของเราต้องถูกต้องกว่าของเราเชื่อสัตว์เนี่ยโหดไหมคนอื่นในศาสนาอื่นนี่ผมเชื่อสัตว์นี่มันโหดมันจะเชื่อทางคอนะมันรู้ไรแต่ศาสนาบอกว่าทำได้ฮาลาลเดี๋ยวเปิดให้เล็กนะถ้าเราจะตั้งจะให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้และประเด็นอื่นๆที่ได้คล้ายเรื่องหลักการศาสนาที่แม้ว่าติดใจของเราความเข้าใจของเราความสำคัญสำคัญของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่สบายใจนะเราอย่าเอาความรู้สึกของเรามาเป็นบรรทัดฐานวิเคราะห์ศาสนานั่นคือความรู้สึกเตะออกไปเอาออกไปแล้วหลักการศาสนาเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นว่านี่เชื่อมั่นเลยเนี่ยหลักการศาสนานี่ย่อมถูกต้องกว่าบริสุทธิ์กว่าเนื้อกว่าสะอาดกว่าอันนี้เลยครับที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากกระแสความคิดต่างๆที่มาจากและวิชาการคนเป็นสุนนะถูกถามว่าผู้หญิงออกเสื้อผ้าเนี่ยใส่น้ำหอมได้ไหมเรื่องเก่าแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนทัศนะยังแต่เขาตอบเอาเชื่อด้วยเราก็ใส่ได้สิแล้วจะให้ใส่น้ำเหม็นน่ะที่คนคิดนะคือก็จริงเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ผู้หญิงใส่น้ำหอมอ่ะให้ผู้ชายใส่คนเดียวแล้วผู้หญิงไม่ต้องใส่นะเหตุผลอะไรนานาเหตุผลของศาสนาที่ไม่ให้ผู้หญิงใส่น้ำหอมนี่มันมีหลายประการนะนี่ไม่ต้องอธิบายตรงนี้ตัวบทที่ชัดเจนว่าพินาศห้ามและห้ามอย่างรุนแรงด้วยใส่น้ำหอมเนี่ยเท่ากับทำจีนาแต่ไม่ถึงขั้นจีนาที่ต้องลงโทษเหมือนจีนาเลยแต่โทษนี่มันใหญ่ถือว่าบาปใหญ่เหตุผลและหลักการหลักฐานทั้งหมดนี่นะไม่มีค่าเลยและเป็นมือเยอะไอ้หนูอ่ะแล้วใส่น้ำเหม็นน่ะคำพูดเนี่ยเหม็นนี่แบบเนี่ยเหม็นดูถูกศาสนาครับหลักการศาสนาไม่ว่ายังไงนะถ้าเราตั้งแต่แรกเลยนะไม่ได้ปรับจิตใจเลยแน่นอนคิดเหมือนคนตะวันตกแล้วนั่นมีปัญหาของสิ่งของเรานะเราไม่ปฏิเสธไม่ได้แม้แต่นั่งนักศาสนาเนี่ยเข คนที่เรียนศาสนาปฏิเสธไม่ได้ตัวครูบาอาจารย์เขาก็ดูทีวีเขาก็อ่านหนังสือพิมพ์เขาก็อ่านหนังสือทั่วไปเนี่ยไอ้ความคิดของตะวันตกนี่มันก็อาจจะซึมซับอะไรความคิดทางตะวันตกเนี่ยปัญญาให้เกียรติปัญญาให้เกียรติกับสมองอะไรก็เป็นคิดก่อนคิดว่าใช้ได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ซึมซับและที่จะทำศาสนาบางคนนี่ก็อาจจะพลาดตรงนี้วิเคราะห์อะไรคิดอะไรสมองนบีได้บอกว่าจะดื่มน้ำมีด้วยดื่มน้ำเนี่ยแมลงวันมาตอมแล้วจะติดเนี่ยทำยังไงไม่บอกว่าบีบให้จมทั้งตัวเลยฮะแค่จะดื่มน้ำมันนะก็บีบให้จมทั้งตัวเลยดื่มน้ำได้อันนี้มันก็เป็นบุคอรีที่บอกว่าตาดูแบบฟีนะอันนี้คุณเฉลี่ยพูดบุคอรีอาลิมคนหนึ่งดังชี้ศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งความสะอาดนบีส่งเสริมให้รักษาความสะอาดนบีจะสั่งได้ยังไงฮะเอามาแมลงนี่มาทิ้งมาทิ้งในน้ำแล้วก็ยังให้ดื่มน้ำอีกนี่ความคิดเหรอความคิดโอ้แต่ก่อนนู้นนะครับตอนที่ยังไม่มีงานวิจัยของแพทย์ที่เขาพิสูจน์แล้วว่าท่านน่ะทันสมัยที่สุดปีแมลงวันเนี่ยปีนึงมีโรคปีนึงมีแอนตี้โรคเชื้อโรคถ้าจิ้มนี่มันก็สมดุลกันเฮ้ยยังไม่มีนะตอนนั้นก็โอ้โหอะไรนี่มันดังเลยบูตาไอ้คนนี้ข้ามันต้องอย่างนี้ฮะพองานนี้จะใช้มันออกหนึ่งเงียบแต่ตั้งแต่แรกเลยคนที่ตั้งสติให้ดีในเรื่องศาสนาเนี่ยเราอะไรที่เราบอกว่ามันไม่พอใจนั่นคือใจของมนุษย์และใจของมนุษย์เนี่ยจะมีอำนาจปรับปรุงความเหมาะสมและฮิกมะห์ของพระผู้เป็นเจ้าเอาว่ามันอะไรอย่างนี้ใจของเราเนี่ยที่มันดีมันไม่เราอะที่จะพูดเราจะพูดอย่างนี้ในสังคมเราอยู่กับพี่น้องมนุษย์บางคนน่ะอาจจะมีความสำคัญมีบารมีเนี่ยพูดอะไรขึ้นมานี่นะใครกล้าคานน่ะถึงแม้ว่าเห็นกันน่ะไม่เข้าท่าแต่ใครกล้าคานน่ะฮะเป็นนโยบายเป็นอะไรเป็นเราเลยมนุษย์อันนี้องค์เรื่องพระเจ้าเรื่องการศาสนานี่กล้าหรือเกินนี่ใช้ไม่ได والله يعلم وأنتم لا ترى إلى هي ربنا جل وعلا كان زناني سأعطى أبوي سقى الله ديبا لا الله نم سمرو تقوت جاء مرو أمين نون هنا ما هو مبا إثنين تا رامي رومي ولا لا يا رتبو ما هو يا خلنا ما نه إذا تيرين ناي نعم يا جو هم جا جا يا จะเถียงงานต้องมีเถียงไม่รู้เลยต้องมีรู้บ้างฉันก็รู้เนี่ยรู้ไม่รู้เป็นไงรู้เทียบระหว่างความรู้ของมนุษย์กับความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าไม่รู้อะไรเลยเพราะนะครับว่าเราเนี่ยไปโรงพยาบาลนะแล้วก็เราไปเยี่ยมคนป่วยคนโรคหัวใจมาละหมอหัวใจเนี่ยมาหมอหัวใจก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องทำอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าเอ๊ะหมอนี่มันน่าจะทำอย่างนี้นะผมก็มองว่าไอ้หมอนี่มาจากไหนหมอก็ไม่ว่านั้นมารยาทก็ดีนะเออแล้วท่านจบจากอะไรครับจบที่ไหนสถาบันอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยผมไม่ได้จบอะไรหรอกผมจบปอนอครับจบปอนอท่านถือว่าไม่มีความรู้นะมีนะผมมีความรู้นะผมก็รู้เหมือนกันในหัวใจนะเนี่ยไขมันผมก็รู้นะความรู้มันมีแต่เทียบกับความรู้ของหมอเนี่ยถือว่าไม่รู้เราเนี่ยรู้เหตุผลเนี่ยด้านโลกกันนะรู้แต่จะเทียบกับความรู้ของหมอนะแน่นอนถือว่าไม่รู้ยิ่งในคนที่ค้านสิ่งที่อัลลอฮฺบัญญัติแล้วแน่นอนต้องใช่เพราะที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้แล้วนั่นหมายถึงว่าเหมาะสมดีสุดสำหรับมนุษย์ถ้าเราไปค้านเราก็เอ้มันไม่เหมาะ อัลลอฮ์บอกว่าเหมาะถูกแล้วบัญญัติเขาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเขาก็ไม่เหมาะไม่ถูกไม่เอาไม่ใช่แต่เป็นโง่เขาสุดแต่ความโง่เขาเนี่ยจะเป็นความโง่เขาส่วนตัวอัลลอฮ์กำคนนึงบอกว่าไม่ต้องทำอัลลอฮ์กำบอกว่าให้ทำเขาก็ไม่ทำอันนี้โง่เขาการที่ฝืนและการโง่เขาเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่สังคมที่เลือกเปลี่ยนศาสนากฎหมายของอัลอิสลามเนี่ยเอากฎหมายของมันมาใช้มีโง่ทั้งชาติโง่ทั้งชาติแต่ประชาชาติอิสลามเนี่ยยินยอมที่จะให้มีคำพีอื่นรัฐธรรมนูญอื่นมาปกครองแผ่นดินอื่นจากอัลกุรอานนี่นะก็แสดงว่าโง่ทั้งประชาชามันก็ไม่ต่างอะไรเลยนะครับระหว่างคนนี่ก็มีแล้วว่าหนทางสู่ความเจริญความรุ่งเรืองเนี่ยมีแล้วแต่เขาไปเลือกสิ่งที่ทำนำมาซึ่งความหายนะซึ่งก็เหมือนทางนำสู่ความถูกต้องทางนำสู่สวนสวรรค์สู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสมบูรณ์นะอัลลอฮ์ให้มาแล้วเราไม่บอกว่าเราอันอัลกุรอานมันวัดตะกั่วและกัฟร์นะอัลมุซัยยัดที่มรดกของเราจะไม่เป็นไงถ้าบรรดาชาวเมืองต่างๆนี่ได้ตักวาต่ออัลลอฮ์ได้ปฏิบัติตามหลักการตามคำสั่งสอนเนี่ยเราจะได้ให้อภัยโทษและจะให้เขาอยู่ในความรุ่งเรืองในโลกนี้และในสวรรค์ในวันเกียรติทางนั้นมีชัดเจนของเป้าหมายของชีวิตของเราคืออะไรดำรงชีวิตในโลกนี้คืออะไรคือเราตระหนักแล้วเนี่ยเราถูกสร้างในโลกนี้เนี่ยเพื่อเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์และนำมาซึ่งคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยมาดำรงชีวิตไว้ตรงนี้นั่นแหละคือความฉลาดที่สุดทุกประการในชีวิตท่านจะรับประทานอาหารท่านจะแต่งงานมีก้าวท่านจะมีครอบครัวจะมีบุตรท่านจะมีเศรษฐกิจมีกิจกรรมด้านธุรกิจมีอะไรก็ตามมานะท่านก็ต้องดูว่าความถูกต้องที่หลักการที่ศาสนาแนะนำนั่นแหละคือความเจริญถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองว่านั้นไม่เจริญนักธุรกิจมุสลิมเนี่ยเวลาเขาไม่กินดอกเบี้ยกันนะโอ้ดูโดนด่าโอ้แล้วเวลามุสลิมเนี่ยไปกินดอกเบี้ยไปยืมไปกู้เงินมีดอกเบี้ยแล้วแต่รู้เงินโอ้ยไอ้หมอนี่ฉลาดนั่นคือมองของสังคมคนที่กินดอกเบี้ยฉลาดคนที่ไม่เอาดอกเบี้ยนี่ไอ้นี่มันโง่แน่นอนสิสัตว์เขาไปกู้เงินเนี่ยได้เป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านนี่นะเขาก็ให้แต่ถ้าหากว่าจะทำธุรกิจโดยไปขอยืมเงินไม่มีดอกเบี้ยมีใครได้กู้นี่มันเรื่องยากเวลามุสลิมจะแต่งงานเลือกต้องเลือกมุสลิมก็ต้องเลือกมุสลิมที่เคร่งครัดที่มีหลักการทำไมมันเรื่องศาสนาจะไปอยู่ใช้ชีวิตเดียวกันจะไปสวรรค์เดียวกันเมียจะเลือกต้องคัดเลือกให้ดีพอเลือกแล้วเนี่ยนี่คือพระยาของฉันใครอะเรื่องตรงนี้มีเห็นอะไรปิดหมดเลยใครเงี้ยผมชิงกันอย่างเงี้ยปิดหมดเลยแล้วภรรยาทำไมไม่แต่งหน้าไม่อะไรไม่ทำไมเงี้ยเจอนะคนเพื่อนมางานเขามางานไม่ใช่มาแสดงความยินดีหรอกมางานมาดูเจ้าสาวเราก็มากลับบ้านเสียใจมากเลยทำไมไม่เห็นเจ้าสาวมีสายบ้างเราเหมือนคนไทยไม่มีแบบเนี้ยมีอยากไม่ได้มีอยากเนี่ยนั่นจะออกจากบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปดูเจ้าสาวมันสวยหรือไม่สวยสวยปิดหน้าเจ้าสาวปิดหน้าไม่เห็นอะไรเลยไอ้การที่เราลังเกียจเรื่องหลักการของเป็นเรื่องอันตรายนะครับเราบอกว่าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้อิสลามเนี่ยสูงส่งว่าวันอาทิตย์ที่เปิดดินเนี่ยจะเอาเรื่องสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่น่าปฏิบัติประจำวันนี่พันสุนนะอุลามะท่านหนึ่งได้เขียนหนังสือเล่มเล็กๆนี่นะเป็นคู่มือพันสุนนะสามารถปฏิบัติได้ทุกวันเรื่องเข้าห้องน้ำกล่าวอะไรออกจากห้องน้ำทำยังไงนี่คนนับละเอียดเลยเข้าบ้านออกจากบ้านอยู่ในบ้านทำอะไรกินยังไงนะทำข้อที่เราปฏิบัติกันประจำวันจะศึกษากันเรื่องนี้แต่คงพูดไม่หมดนะหยิบยกตัวอย่างแล้วแต่นำหลักฐาน ที่จะได้ให้เป็นตัวอย่างเราในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรเยอะแยะหมายถึงว่าศาสนาเห็นไหมทำข้อนะมีหลักการศาสนาฉะนั้นศาสนานี่คุ้มครองทุกอย่างไม่ต้องไปพึ่งอะไรอื่นแล้วไม่ต้องไปหาคู่มือแต่งงานไม่ต้องคู่มืออะไรตู้มือรับประทานถ้าเราทานอาหารจำมาเลยอะโต๊ะจีนโต๊ะฝรั่งเนี่ยต้องคู่มือสุนัขก็เลยคนละมีอย่างละเอียดคู่มือจะได้เดินทางอย่างนี้นะอุลามะเขาก็ได้ทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เดินทางนี่ก็มีสุนนะที่ต้องปฏิบัติมีขีดอันนี้เราก็น่าจะรณรงค์สำหรับนักวิชาการหรือนักศึกษาที่สนใจเผยแพร่สุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาศึกษาเรียนรู้กันเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นทางนำสำหรับสังคมของเรามันก็คือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เราจะได้มาจากมันมีอยู่นิดนึง15 นาทีนะครับที่บอกว่าจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอายะห์นี่ซะบะบุนนุซูลว่าถ้าว่าภรรยาสูญญาไปแล้วแล้วก็คนอิบดะห์แล้วสามีคนเก่านี่จะมาขอแต่งอีกทีนึงวะลีห้ามใช่ไหมอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอบูอูดาวูดตีรมิซีอิหม่ามไลท่านได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยท่านนบีโดยมาคันอิบนียะซาร์นี่เป็นวะลีท่านอันตรมิซีได้กล่าวว่าท่านมาคันอิบนียะซาร์เนี่ยจะวะจะอุคตะฮูได้ให้น้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งได้ยินมินันมุสลิมีอัลลอฮฺเดรอซูลิลลาฮิสซาลลัลลอฮฺสมัยท่านนบีสักการะจะอินดะฮูมาแค่นั้นก็อยู่กับเขาเนี่ยระยะเวลานานพอสมควรซุ่มมาตันละก็ให้กับมีกัตันแล้วก็ไปหย่าครั้งหนึ่งนั้นมุราจิฮะโดยไม่ได้คืนดีในระยะอิดดะฮัตตันกอดต์อิดดะฮะจนกระทั่งอิดดะเนี่ยพ้นไปเลยฟาฮาวียะฮะเขาก็ได้คิดถึงภรรยาว่าฮาวียะตูและภรรยาก็ได้คิดถึงเขาซุ่มมาขอตบะฮะมาอัลขุตตับพอพ้นอิดดะแล้วนี่ก็มีคนที่ไปขอเยอะนะแต่หนึ่งในคนที่ไปขอนี่ก็คือสามีคนเก่าฟาตอลาละหูแต่ภรรยานี่จะเอาใครอ่ะคนนี้มาขอนี่หลายคนนะเนาะแต่หากว่าโกรธนี่คนเก่านี่ก็เอาคนใหม่นี่มาเยอะเหมือนกันแต่นี่เขาไม่เอาเลยคนใหม่เนี่ยจะเอาคนเก่าพอมาขอเนี่ยมาขอกับมากจะยุ่งเป็นพี่ชายของผู้หญิงเนี่ยนะฟาตอลาละหูวะลีก็เลยบอกว่ายาลูกะอิบนามุกะมุกะนี่จะจบแปลยากเหมือนกันแต่มุกะนี่จะหมายถึงว่าคนที่รีร่อนไม่มั่นคงไม่มีหลักการไม่มีมารยาทเนี่ยเป็นต้นอักรัมทุกบิฮะฉันไม่ให้เกียรติท่านได้แต่งงานกับพี่สาวหรือน้องสาวฉันว่าเราวัจตุกะแล้วให้แต่งงานแล้วเนี่ยฟะตัลลักตะฮะและเจ้าไม่ยอมรักษาสิ่งที่ได้ให้เกียรติไว้เนี่ยและเจ้าได้หย่าเขาไปวันนอฮีลาตัรจิอูอิลัยกะอะบดันอาคิรามาอะลัยขอสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์นี่นะว่าไม่คืนไม่ให้ตังโดยเด็ดขาดกาลาตะอัลลอฮุมัลลอฮุฮาจะตะอิลัยวะฮาจะตะฮาจะตะอิลัยวะฮาจะตะอิลาบะลิฮาฟะอันซะละลลอฮ์วะอิซาตัลลักตุมุนนิซาอ์ฟะบะลัฆนะอัจละฮุนนะอิลากอลีวะอันตุมตะอ์ลามูนเมื่ออัลลอฮ์ได้รู้อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาอายะห์นี้เพื่อไม่ให้บรรดาวลีนี่ขัดขวางความปรารถนาของสามีเก่ากับภรรยาเก่าถ้าต้องการกลับกันคืนดีกันฟะลัมมาซะมีอะฮามาตินี่นะคือจุดสำคัญพอมาติพอวลีได้ยินอายะห์นี้เนี่ยฟะวะลาตะอ์บุลูยะฮามนะอย่าขัดขวางถ้าภรรยาอยากจะกลับไปอยู่กับสามีเก่านี่ขัดขวางมาตุอิบนียะซาร์ได้กล่าวว่ายังไงซัมมะอันลิร็อบบีวะตออฮะเชื่อฟังแก่องค์พระผู้อภิบาลของฉันเชื่อฟังและปฏิบัติตามแล้วซุมมะดาอูละไปเรียกสามีคนเก่านะฟะกาลอูซาวิจกะวะอุกริมุกะฉันจะให้แต่งงานแล้วก็ให้เกียรติท่านด้วยก็เพราะอัลเลาะห์ได้สั่งไว้ตรงนี้ذا ابن عمر دوي من إكرانيان وكفرت عن يمين لدي كان كفرات وكب خم سعبان سعبان هو جمعه كثير دي جمع تاني الله سعنه تكثير لتو تكثير دوي في كفرات ก็เป็นบทเรียนนะครับเราได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺประการใดเข้าใจแล้วนี่ก็ต้องศึกษาและปฏิบัติตามซึ่งเป็นการดีสำหรับผู้ศรัทธานะครับมีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องคำพูดหย่าเนี่ยบางทีไม่เป็นคำพูดหย่าอย่างกรณีที่ว่าภรรยาแต่งงานมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยพออาทิตย์นึงชอบกลับบ้านเดี๋ยวอาทิตย์นึงกลับอีกแล้วอ่ะพออาทิตย์นึงกลับแล้วสามีบอกว่าอาทิตย์นี้จะกลับอีกแล้วภรรยาก็ไม่เชื่อกลับบ้านเดี๋ยวแม่อีกสามีบอกเออถึงไปแล้วไปแล้วไม่จะกลับมาเลยนะไอ้เรื่องเป็นกรรมเป็นตระกูลไหมแต่ไม่ได้พูดหยาแล้วแต่ปานนี้มันกลับมาเลย เ ป็นไหม คุณยิบถามว่าบางคำเนี่ยมันดูเหมือนว่าหยาเองกลับบ้านไม่ต้องกลับเลย ตายไม่ต้องมาอีกเลย ตลาดนี่นะมันมีสองประเภทอัลลอฮ์มาเขาบอกว่าตลาดมีสองประเภทหนึ่งชัดเจนเขาเรียกว่าตลาดสอรีห์ตลาดชัดเจนหมายถึงว่าสงสัยไม่ได้ก็คือหยากันนะ ใช่ นี่ก็เลิกกันนะไม่เป็นสามีพระอันนี้ชัดเจนจะให้มีใครมาตัดสินมาอธิบายมาตีความไม่ได้มันชัดเจนในตัวมันอันนี้มีบางคำนี่นะที่ไม่ชัดเจนเองกลับบ้านเราอย่ามาอีกแล้วนะตกลงเราเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะแต่ว่าอะไรเหมือนอาจจะรักเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็ได้ทำเหมือนเดิมไม่ได้ก็เป็นภรรยาสามีเหมือนเดิมไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ไอ้ตลาดนี่คือตลาดกีนายะกีนายะนี่หมายถึงว่าไม่ชัดเจนที่ไม่ชัดเจนนี่ทำยังไงอ่ะไม่ชัดเจนนี่นะไม่ต้องไปหาศาลแล้วก็ทำมนูนนะมาตีความตลาดกีนายะนี่นะก็ต้องถามเจ้าตัวกอบีเนี่ยจะถามผู้ชายบอกว่าตอนพูดคำเนี้ยเนียดอะไรไว้ถ้าเนียดตลาดก็ถือว่าตลาดถ้าบอกว่าตอนไม่ได้เนียดตลาดก็ถือว่าไม่ตลา ดพูดไป ก็โมโหโมโหหรือไม่โมโหล่ะพูดไม่โมโหก็ได้พูดด้วยความสมัครใจอ่ะเพราะตกลงไปบ้านแม่ไม่ต้องกลับมาแล้วตอนพูดเนี่ยเนี่ยพูดอะไรว่าเนี่ยตลาดก็ถือว่าตลาดแต่ถ้าเขาบอกว่าเปล่าผมพูดธรรมดาไม่ได้เรียกตลาดก็ไม่ถือว่าตลาดเอาแล้วถ้าเขาบอกว่าไอ้ผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้รู้ว่ามันเป็นตลาดไม่ได้ก็ไม่ถือว่ามีอะไรเหมือนกันจะเป็นตลาดนี่ตอนเมื่อเนียดแล้วอ่ะตอนพูดนี่นะหมายถึงว่าเนียดว่าตลาดเช่นเดียวกัน มันมีเรื่องนึงเรื่องนี้จะพูดอย่างละเอียดนู่นสุรัตอัลมุจาดะละห์ยุสกัดสมิอานยุสที่สิบเจ็ดชาวละอิตสิบปีน่าอินชาอัลลอฮ์ท่านจะมีชีวิตอาจารย์จะมีชีวิตอยู่บ้างเรื่องจิฮาร์เนี่ยก็คือการกล่าวแก่ภรรยาถือว่าเหมือนบุคคลที่ต้องห้ามเช่นมันดานี่อาหรับเขาใช้กันเช่นเธอเนี่ยเหมือนแม่ฉันเลยนะเธอเนี่ยเหมือนแม่ฉันเลยก็แม่นี่แกะไม่ได้หมายถึงว่าจะร่วมหลับนอนกับแม่นี่มันฮารามแต่นี่เหมือนแม่นี่แกะไม่ได้แล้วเป็นภรรยาไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ยไม่ถือว่าหย่าก็ได้ตัวจีฮอร์แต่บางครั้งนี่นะคนเขาพูดคำนี้เนี่ยโดยเจตนาว่าอย่าไม่ถือว่าจีฮอร์หมายถึงว่าบอกว่าเอออย่างนี้เนี่ยเราก็ฮารามกันแล้วอันนี้ไม่ใช่ตลาดคำนี้นะไม่ใช่คำตลาดฮารามกันแล้วนี่หมายถึงว่าเราต้องห้ามกันแล้วไอ้ที่ต้องห้ามนี่ก็ต้องดูนิยต์ว่านิยต์เนี่ยจีฮอร์ถ้าจีฮอร์นี่มันก็มีฮุกมของจีฮอร์เนี่ยจะสปีดอธิบายถ้าไม่ใช่ jihad เนี่ยจะเนียดว่าตลาดเนี่ยนั่นแหละถือว่าตลาดแต่ว่าเออฮารามกันนี่ไหมดูว่าไม่เป็นภรรยาสามีด้วยที่ไม่ใช่ภรรยาสามีแต่ต้องกันไม่ได้แล้วไม่กันเชื่อเดียด ตอนนี้ครับเรียกกันนะมุสลิมเรียกได้ไหมบางที อ๋อเนี่ยคนละอย่าง เรียกแม่ เรียกพ่อเนี่ยเรียกได้ แม่เรียกพ่อเนี่ย เรียกได้ เรียกได ้ก็ไม่ได้เรียกไม่ได้ตั้งใจว่าก็จะถือว่าเหมือนแม่เรียกแม่นี่จะได้ให้ลูกฟัง เรียกแม่เรียกพ่อไป ครับผมนี่มีเรื่องประสัมพันธ์สำหรับกลุ่มบานาตุลฮูดานะครับเขาจะมีการโครงการผลิตผู้รู้ครั้งที่หนึ่งอันนี้โครงการนี้สำหรับสตรีอย่างเดียวและสำหรับมุสลิมอย่างเดียวเป็นโครงการอบรมมุสลิมในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนให้มุสลิมะได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งอย่างรอบคอบเพ พื่อให้กลุ่มที่จะเข้ามาอบรมนี้เนี่ยเป็นผู้รู้ที่สามารถให้ความรู้และให้ข้อแนะนำด้านหลักการศาสนาเกี่ยวกับเลือกประจำเดือนอันเนื่องจากว่ามุสลิมจำนวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่กล้าถามครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ชายเราก็ต้องการผลิตผู้รู้ตรงนี้ที่เป็นมุสลิมจะได้สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับมุสลิมตรงนี้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการก็ต้องการ20คนแต่จะมีการคัดเลือกนะครับจะเปิดรับสมัครแล้วก็ประกาศรายชื่อรายละเอียดนี้พี่น้องสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกลุ่มบานาตุลยูดาและก็เว็บไซต์ของผมนี่ก็มีนะครับใครจะสมัครก็สามารถติดต่อกลุ่มบานาตุลยูดาได้นะครับเป็นสัมพันธ์ว่าศุกร์นี้ขุดบ้านที่นานาหลังละหมาดอิชาที่จักรโปงบุคอรีเหมือนเดิมแล้วก็วันเสาร์นี่มีรายการสำคัญวันเสาร์นี่มีงานนิกาที่ป่าบ้านป่า บ้านป ่ าคร ับ ไปในป่าคุณอับดุลวะฮาบนะครับอับดุลวะฮาบเราเนี่ยเขาจะ เขาตัดสินใจแล้วอิสติคอรอแล้วยับยั้งไม่ได้แล้ว ว่าต้องนิกะนิกะวันเสาร์ที่มัสยิดบ้านป่าเขาน่าจะมีชื่อมัสยิดชื่ออะไรมัสยิดมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่านะครับการอักดนิกะใน10 โมงเช้าใช่ไหมสิบโมงเช้าแล้วก็คนอันดุลฮับได้เชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมการนิกะที่มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าถ้าไปไม่ได้นะครับเขาก็เชิญรับประทานอาหารวันนี้มั้ยที่มัสยิดเนี่ยมาตอนน้องทุ่มโค้วันอาทิตย์ตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นจะมีบรรยายนะผมจะบรรยายตั้งแต่11 นาฬิกาไปตั้งแต่10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับแล้วก็11 ถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเลี้ยงอาหารทางวันนี้มาถ้าไปวันเสาร์ไม่ได้ก็สามารถไปวันอาทิตย์นะครับแล้วก ็ กุรบานนี่คงจะเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งเพราะอีกเดือนหนึ่งเนี่ยไปวันอาทิตย์นู้นเลยคงจะได้ใกล้ๆหน่อยอาจจะรู้เรื่องอื่นนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้แหละอันนี้แหละ